महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। वानरराज सुग्रीव प्रघस के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समर भूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्निकेतु रश्मिकेतु सुप्तघ्न और यज्ञकोप से ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। मेंद के साथ वज्रमुष्टि और द्विविद के साथ असनी प्रह युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपिशरोमणि वीर भिड़े हुए थे। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विभिन्न माली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अनन्यान्य भयानक बानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद युद्ध करने लगे। वहां राक्षस और बानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीरों से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगीं। उनके सिर के बाल भी वहां सैवार सैवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की लाश रूपी काष्ट समूहों को बहाए लिए जाती थी। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते थे उसी तरह इंद्रजीत मेघनाद ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया, किंतु वेगशाली बानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजीत के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। प्रजंग ने संपाति को तीन बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंग को मार डाला। महाबली जम्मू वाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा श्री हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन नंदन श्री हनुमान उछलकर उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ उस रथ को भी चौपट कर दिया। जम्मू वाली मर गया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को छत विछत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उनकी दोनों आंखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्त पर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी, फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्नि केतु दुर्जय रश्मि केतु सुप्तघ्न और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित हो अग्नि शिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। उस युद्ध स्थल में मेंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया जिससे वह रथ घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने पैने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया जैसे सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। परंतु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। द्विविद का स्पर्श वज्र और असनी के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते असनी प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब असनी प्रभु ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानरराज दुविद को वज्र तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। दुविद का सारा शरीर बाणों से छत विछत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अशनी प्रभु को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए विर्धुन्न माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सुसेण को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर जोर से गर्जन करने लगा। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुसेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर दिया और निशाचर विधुन्न माली तुरंत ही बड़ी विधुन्न माली फुर्ती के साथ नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुसेण एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कपिश्रेष्ठ सुसेण को आक्रमण करते देख निशाचर विधुन्माली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से उस भीषण की कुछ परवाह न करके कोई बाण प्रवर सुसेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उसे विधुन्माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर बिंधुमाली छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वे सूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न बानर वीरों द्वारा वहां द्वंद युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मत डाले गए थे। उस समय भालों अनन्यान बाणों गदाओं शक्तियों तोमरों सायकों टूटे और फेंके हुए रथों फौजी घोड़ों मरे हुए मतवाले हाथियों बानरों राक्षसों पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे वह युद्ध भूमि में बड़ी भयानक गर्जना हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहां सब ओर विचार विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मार काट में बानरों और राक्षसों के कवंद मस्तक सहित धड़ संपूर्ण दिशा में उछल रहे थे। उस समय उन बानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। इस प्रकार उन बानर राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य देव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। बानरों और राक्षसों में परस्पर बैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में बानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे क्या तुम राक्षस हो और राक्षस लोग भी पूछते थे क्या तुम बानर हो। इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब ओर मारो काटो जाओ आओ क्यों भागे जाते हो ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के बने से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस बानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब बानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को विधि विदीर्ण करते देते थे। बलवान बानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सबके सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर छत बिछत कर देते थे।